Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. В эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. Вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. У пяцікніжжы «Свабоды» гісторык Яраш Малішэўскі раскажа пра энцыклапедыі, якія варта мець у кожнай беларускай сям'і. Аляксандр Феадута прачытае сваё эсэ «Горадня ў беларускай літаратуры», а паэт, празаік і мастак Зміцер Вішнёў распавядзе, чаму літаратурнае аб'яднанне «Вобла» змяніла свой адрас, што чакае наведнікаў літаратурна-мастацкага фэсту «Дах», якія новыя кнігі выйдуць неўзабаве ў выдавецтве «Галіяфы». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Розных універсальных ды спецыяльных энцыклапедычных даведнікаў у Беларусі цягам апошніх 30 гадоў выдадзена даволі багата. З іх наш сённяшні эксперт-гісторык Яраш Малішэўскі выбраў 5 тых, якія даюць адказы на ўсе выпадкі жыцця, якія варта мець у хатняй бібліятэцы кожнай беларускай сям'і. Яго распытвала Валянціна Аксак. Спадар Яраш, скажыце, калі ласка, якія крытэрыі вы паклалі ў адбор 5 энцыклапедый, якія варта мець кожнай беларускай сям'і? Тут мне хацелася падысці шмат калярова, каб кожная сям'я ў сваім зборы адлюстроўвала і то, і другое, і пятае, і дзясятае, каб гэтая палітра была, калі не поўная, то блізка да гэтага. І першае, што я называю, энцыклапедыя Вялікага княства Літоўскага у трох тамах. Акурат сёлета выйшаў трэці том, што завершыў гэтую трыяду, выдадзены беларускай энцыклапедыі. Як прызналі нашы галоўныя канкурэнты па калісьці супольнай дзяржаве, яны самі яшчэ не рэалізавалі гэткага выдання. Трохтамовік з тых, што сапраўды прыемна ўзяць у рукі, прэзентаваць госцю замежніку, сорамна не будзе. Выданне сталася тым, якога чакалі і набывалі, нават далёкія ад гісторыі беларусы. Тут ВКЛ, так бы мовіць, раскладзена па палічках. Мапы і мовы, сімболіка і грошы, асвета і войны, ілюстрацыі таксама стае, так што азнаямленне з дзяржавай сумным працэсам аніяк не можа стацца. Тры тамы цагліны нясуць інфармацыйны зарад, здольны даць файнае уяўленне пра вялікае княства. А надрукаваныя статуты ды іншыя дакументы наўпрост дэманструюць, хто і што. Энцыклапедыя не стала вычарпальнай, затое яна закрыла тую пустку, што існавала дагэтуль. А далей трэба ўдасканальваць. Або ж на другую пазіцыю вы паставілі энцыклапедыю літаратуры і мастацтва Беларусі ў 5 тамах. Вы сапраўды лічыце, што гэткае выданне мусіць мець кожная беларуская сям'я? А няго ж, літаратура, мастацтва не ахапіць немагчыма. А яшчэ гэты 5-тамовік мне падаўся цікавым з гледзяща такога кантрастнага, бо час, калі яго выдавалі, гэта палова 80-х, шмат чаго тады выглядала іначай. На фота старыя ў рэгіянальных строях, яшчэ аўтэнтычныя носьбіты, мірскі замак, тады пакуль рамантычная руіна, драўляныя палескі цэрквы, яшчэ крытыя сапраўдным гонтам. Тут спалучаецца ўсё. Рабочы калгасніца і шляхціц 17-га стагоддзя, герой Вялікага кастрычніка і баркулабаўская кроніка. Энцыклапедыя наагул, рэч, якая часта надта хутка архаізуецца. Важна, каб гэтая архаіка была здаровай, альбо хаця б зразумелай. І тут яскравы зрэз тых часоў. Нягледзячы на ўсё, стрыжень тут ёсць. Беларусь арыгінальная і цікавая, што б там не задавалася генеральнай лініяй. А яшчэ я б назваў тое, што варта мець, энцыклапедыя прыроды ў 5 тамах. 5 том выйшаў у 86-м годзе. Калі казаць пра ўзнятую тэму, то і гэткі маштабны, ды важкі ва ўсіх сэнсах 5-тамовік стаўся першым. Пад супервокладкай аказалася сабраным тое, што дагэтуль было раскідана па розных выданнях, на якія часта зважалі хіба адно навукоўцы. А тут, хоць разбіраючы якую тэму, хоць даводзячы сваю рацыю спрэчцы, узяў том з паліцы, ды стаўляй кропку. Многае цікава зараз параўноўваць. Час ляціць. Некаторыя запісаных помнікаў прыроды зніклі, застаўшыся ў прысвечаных ім артыкулах. Да прыкладу, дуб Міцкевіча ў Шчорсах. Некаторыя прадстаўнікі флёры і фауны, прысутнасць якіх раней на нашых абшарах не фіксавалася, ужо моцна ўтрываліся тутака, адпіхваючы карэнных жыхароў. Многім тады дужа прыдаўся расейска-беларускі слоўнік, бо не ўсе мелі бабулю ў вёсцы, якія маглі апавесці, што такое, да прыкладу, святаяннік, ваўчкі ці птушанец. А тут, хай часцяком і ў выглядзе народных назваў, ёсць. Народнасць у поўным сэнсе гэтага слова і ў энцыклапедыі, якую вы паставілі на 4-е месца. Так, энцыклапедыя двухтамовая беларускі фальклор, я паставіла яе ў гэты спіс. Цяжка ўявіць сабе штосьці больш бязмежнае за наш фальклор, тую фантастычную крыніцу натхнення для паэтаў, мастакоў, музыкаў. Тая крыніца, якая, нягледзячы на сыход фальклору ў чыстым выглядзе з вёсак, застаецца і застанецца невычарпальнай. Бо ўжо таго, што зафіксавана, досыць для бясконцых падарожжаў у творчасці і навуцы. Беларускі фальклор, што выйшаў у 2006 годзе, стаўся першым навукова-даведачным выданнем пра духоўную культуру беларусаў. І мэта адлюстраваць багацце да непаўторнасць нашай мастацкай творчасці удалася. Асобная тэма афармлення энцыклапедыі. Тыя малюнкі, што адмыслова зрабіў для выдання мастак Славук, зачароўваюць ужо самі па сабе, і ўжо адно іх можна разглядаць гадзінамі. Незаўважна для сябе раптам можна пайці той сцежкай, што вядзе ў казку, якая, як можа выявіцца, зусім побач з лесавікамі, хатнікамі, ваўкалакамі, пярэваратнямі і падучымі зоркамі. Варта толькі разгарнуць кнігу. Адметнае стаўленне беларусаў да бульбы сталася тэмай многіх зневажальных анекдотаў, а вы ўключаеце гэтую энцыклапедыю ў абавязковы набор беларускай сям'і. Энцыклапедыя «Бульба беларуская» пабачыла свет у 2008 годзе. Гэткага выдання ў Беларусі папросту не магло не з'явіцца. Як бы там з нас не кпілі некаторыя, а энцыклапедыя, прысвечаная бульбе, рэч, можна сказаць, абавязковая. Вось толькі трэба было б яе выдаць па-беларуску. Тут ака сабрана, вядома ж, не ўсё. Але інфармацыі стае, каб, скажам, які іншапланецянін, што выпадкова апынуўся ў кнігарні Менску ці Жлобіна, усвядоміў асноўнае пра сельгаскультуру, без якой сённяшняя сінявокая не ўспрымаецца. Ды што сённяшняя? Часам цяжка ўявіць, як гэта нашыя ваяры перад Грунвальдам ці пасля крапіўны не выцягвалі з прыску печаныя карнізы. Плоды. А было ж у кнізе чаго толькі не знойдзеш на тэму другога хлеба. Тут і пра разнастайныя гатункі, гадаванне, захоўванне, селекцыю. Бульба, як прыгажуня мадэлька, не толькі красуе ды цешыць, але ж і хварэе, таму увага і гэта не абмінулі. Пустаселлі і шкоднікі, хваробы ды іх на лекаванне, а болей за пару сотняў рэцэптаў страваў заклікаюць пакаштаваць хаця б частку з іх, завіхаючыся ля пліты ці печы. Так што вывучэнне з тэорыі адразу лёгка перавесці ў практычныя рэчы. І смачна. Яраш Малішэўскі быў экспертам пяцікніжжа свабоды. Працягваем наш дом літаратара. Сярод беларускіх гарадоў, што знайшлі вечную прапіску ў беларускай літаратуры, на адным з першых месцаў знаходзіцца старажытная Горадня. Горадня легендарная, горадня гістарычная, горадня ностальгічная, горадня, якую мы губляем. Да вашай увагі цыкл міні-эсэ водгукаў Александра Феадуты. Гародня легендарная. Владимир Караткевич «Христос» прызямліўся ў гародні. Верагодна, галоўная кніга ў маім жыцці – кніга пра тую гародню, якую я ніколі не ўбачу. Сярэднявечнай гародні няма, як няма і людзей, што жылі ў ёй. Але Караткевич на той і геній. Ён ажыўляе іх, і былых, і выдуманых, і прымушае нас зверыць рытм і накірунак свайго жыцця з Христом. І няхай Христос гэты ўсяго толькі актор, якого прымушаюць выканаць роляў, каб прымусіць у сваю чаргу міжвольных гледачоў падначаліцца ўладзе, але і ў яго, валацугі актора, абуджаецца сумленне, і зброя ў руках прыгнятальнікаў паварочваецца супраць іх саміх. Чаму? Напэўна, гародня горад такі. Гародня ўвогуле асаблівы горад, унікальны, не падобны да іншых. І Караткевіч меў рацыю ў тым, што толькі ў гэтым горадзе, адзіным у Беларусі, мог прызямліцца Бог. Бог збаўца і Бог помснік адначасова. Краіна ў нас дзіўная, народ дзіўны, і нават сонца свабоды ў нас устане калі-небудзь на захадзе. Гародня гістарычная, Юры Гардзеяў, магдэбургская гародня. Калі Караткевіч стаў вялікім мастаком, які ажывіў людзей старой гародні, то Юры Гардзеяў выдатны рэстаўратар. У сваёй кнізе ён рэканструяваў, рэстаўраваў той горад, які прыдумаў Караткевіч. Ён знайшоў гародню, як Шліман знайшоў золата Троі і Мікенаў услед за Гамерам. Я памятаю гэтага гарадзенскага Шлімана яшчэ першакурснікам філфаку. Так, менавіта філфаку. Потым ужо, пасля войска, гэты худзенькі чарнавалосы хлопец перавёўся на гістфак і зрабіў бліскучую кар'еру сапраўднага навукоўца-гісторыка. Вярнуў з мінулага родную гародню. Калі чытаеш яго кнігу, міжволі ідзеш за аўтарам, нават не па вузкіх сярэднявечных вулачках, а па культурных пластах, рухаючыся не ўздоўж ці папярок, а ў літаральным сэнсе праз цямрэчу гадоў. Чытаеш і разумееш, без сапраўдных ведаў мінулага немагчыма будучыня. Гародня ностальгічная. Алексей Карпюк, карані. Галоўны гарадзенскі пісьменнік, вядома ж, Алексей Карпюк. У Гародні пачалося яго сталенне як пісьменніка. Гародні ён заставаўся верны цягам усяго свайго жыцця і напісаў вельмі праўдзівую і горкую кнігу пра людзей, якія сыходзяць, пакідаючы горад сам на сам з будучыняй. Галоўны герой рамана карані, стары лаўрэн, франтавік, пра якога вядома, што ён раней ці пазней павінен памерці. Ад радка да радка мацнее разуменне таго, наколькі глыбокая і непераадольная прорва паміж ім і новымі пакаленнямі, тымі, дзеля каго ён ваяваў на фронтах Другой сусветнай вайны. Вось ён прыходзіць на урок у школу, у кожнай гарадзенскай школе, кожны настаўнік, і я таксама, хоць бы раз за жыццё, правёў такі ветэранскі урок. Прыходзіць і адчувае, што яму няма чаго сказаць. Дзеці чакаюць ад Лаўрэна расповеду пра геройскія подзвігі, а ён успамінае каня, які цягнуў гармату таго артылерыйскага разліку, якім Лаўрэн ваяваў. Яго вайна горкая, будзённая, вельмі жорсткая, праўдзівая адным словам. І калі разам з Лаўрэнам ты ідзеш па гарадзенскіх вуліцах, то бачыш той горад і тых асобаў, якія сыходзяць ад нас літаральна ў цябе на вачах, сыходзяць назаўсёды. Адным з такіх асобаў, дарэчы, быў і сам Алексей Нечыпаравіч Карпюк. Гародня, якую я памятаю. Барыс Клейн, недагаворанае. Гародні наогул пашанцавала з мемуарыстамі. Пра яе толькі пры канцы 20-го, у пачатку нашага стагоддзя пісалі Карпюк, Быкаў, Данута Бічыль, але для мяне галоўнымі мемуарамі пра родны горад сталі ўспаміны Барыса Клейна. Справа зусім не ў тым, што я меў адносіны да іх з'яўлення. Проста так атрымалася, што я ведаў ці хоць бы раз у жыцці бачыў многіх з тых людзей, пра каго піша Барыс Самуілавіч. Гарадзінец, які памятае яшчэ 70-е гады, непазбежна праходзіць да высновы, што горад наш увогуле дастаткова невялікі, кампактны, не вялікая вёска, але ўсё роўна, усе адзін аднаго ведаюць. З гэтай прычыны старонкі кнігі Клейна становяцца фактычна асновай для ўласных успамінаў чытача, даюць магчымасць зверыць сваё жыццё з жыццём аўтара. Але ж нехта з вялікіх праўдзіва заўважыў, чытаючы любую кнігу, галоўнае не прапусціць таго, што напісана пра цябе самога. Гародня, якую мы губляем. Андрэй Чарнякевіч пры ўдзеле Ігара Трусава. Новы свет і яго ваколіцы. Гэтая кніга – своеасаблівы праваднік для турыста, якога не цікавіць шопінг, і для гарадзенца, які спрабуе затрымаць у сваёй памяці абліччы таго гораду, які знікае пад ціскам часу і прыўладных рэстаўратараў. Такая кніга павінна быць у кожнага гораду, і не толькі ў нашай краіне. Тут і гарадскія легенды, і гістарычная ісціна. Тут ёсць падказка, дзе можна вешаць мемарыяльнай дошкі ў гонар апошняга караля Рэчы Паспаліты і першага слана Беларусі. Так-так, сланы і каралі, аказваецца, мірна ўжываюцца на старонках аднаго і таго ж гарадзенскага гістарычнага палімпсэста. Гэтак сама, як суіснуюць там памежнікі і магнаты, акторы і паэты, вынаходнік міжнароднай мовы і маці аўтара казкі пра трох таўстуноў. Але гэта вельмі сумная кніга, таму што пакуль яна рыхтавалася да друку, яшчэ адзін дом, змешчаны на апублікаваным у і фотаздымку, быў разбураны і застаўся толькі ў гэтай кнізе і ў чыёйсьці памяці. Верагодна, гэта непазбежна. Дамы, як і людзі, старэюць і сыходзяць з жыцця, і разам з імі сыходзіць памяць. Другія хлопцы і дзяўчаты запомняць уже зусім другі горад. А маё пакаленне будзе хадзіць па вуліцах з кнігай Андрэя Чарнякевіча, спрабуючы захаваць у памяці той родны горад, які мы памятаем і любім менавіта такім і не інакшым. Вы слухали эсэ Александра Феадуты «Гародня ў беларускай літаратуры». Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, а цяпер коротка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Дзяўчына, параненая участковым міліцыянтам у Рагачоўскім раёне Гомельскай вобласці, памерла ў рэанімацыі раённага шпіталя. Віцебскі сябр кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка галадуе ў ізалятары часовага ўтрымання з 9 ліпеня. Сергей Каваленка пачаў галадоўку на знак пратэсту супраць несправядлівых, на ягоную думку, затрыманняў і пакаранняў. Вязня Мікалая Туховіча пад канвоем першы раз вазілі да дантыста. Нацыянальны банк Беларусі выпусціў памятныя манеты да 600-х угодкаў Грунвальду, а Міністэрства сувязі – адмысловую марку. Лідар грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў быў на 3 гадзіны затрыманы міліцыяй каля Жодзіна. Ён накіроўваўся на з'езд воінаў-афганцаў. У Одеський порт прибув 4-й танкер чергової партії венесуельської нафти для Білорусі. При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося в наш дом літератора. Сьогодні у гостях у нашої мінської студії поет, прозаїк і мастак Змітер Вішньов. Ён розповіде, чому літературне об'єднання «Вобла» змяніло свій адрес, що чекає наведнікаў літературно-мастацкага фесту «Дах» і які нові книги вийдуть неўзабаве у видавецтве «Галіяфа». Гостя сустракала Валянціна Аксак. Спадар Зніцер, давайте пачнем хіба што с апошніх падзеяў у вашым творча-арганізацыйна-мастацкім жыцці. Учора, наша гутарка адбываецца якраз на заўтра пасля гэтага, вашае літаратурнае аб'яднанне «Вобла» змяніла свой адрас. Вы цяпер у галерэі «Падземка», з якой, дарэчы, год таму былі, груба скажам, выгнаныя вашыя папярэднікі, творцы, мастакі, паэты, літаратары. Як вам удалося дамовіцца з новымі гаспадарамі гэтага прывабнага ва ўсіх адносінах месца? Па-першае, гэта недарэчная інфармацыя, што былі выгнаны, і там нічога не адбывалася. Все ведаюць, што дагэтуль там працавала кніжная кропка, і там знаходзіліся як і год таму, і дагэтуль за все нашы выданні нашага выдавецтва. Таму мы не перепыняем гэтае супрацоўніцтва, таму я думаю, што гэта недакладная інфармацыя. І тое, што там адбывалася, гэта ўнутраныя справы таго кіраўніцтва, і нас гэта не датычыцца і, в прынцыпе, не адбівалася на нашай дзейнасці аніякім чынам. Ну, гэтыя прапановы ішлі да нас ўжо досыць даўно. Гэта яшчэ год таму нам прапановывалі неяк ўшчыльную супрацоўнічаць. Ну, вось мы проста неяк всё раздумывалі пасля таго, як нас выгналі якраз з цэнтра акіянаграфіі, вось адтуль нас сапраўды выціснулі і патрабавалі ад нас арендной платы, хотя такого не было от початку нашей домовленности по супрацовництву. И вот теперь, вот дякуючи как раз галерее «Подземка», якая ласкаво нас притулила, эти поседжения снова будут протягиваться. И я думаю, что, кроме литературного объединения, мы будем працевать больше активно как раз с гандлевой кропкой книжной. И есть попередняя домовленность, что эта кропка будет належать выдавецтву «Галіяфа». Хитким чином, раз на месяц на проспекте Незалежности 43 поседжение литературного объединения «Вобла». А вось жа раз на год вы яшчэ актыўна арганізуеце і удзельнічаеце ў літаратурна-мастацкім фэсце «Дах». Чым адметны будзе гэтым разам гэты фэст? Гэты фэст заўсёды адметны, дзякуючы энергіі Алеся Родзіна і Змітера Юркевіча, якія гэта ўсё арганізоўваюць. І я думаю, што ніхто не расчаруецца. Мы ад выдавецтва «Галіяфа» сёлета прадставляем адну імпрэзу вялікую, якая называецца «За адраджэнне «Воблы». Вось якраз у сувязі з тым, што наша літаратурнае аб'яднанне зноў пачынае працаваць. І вось Ігар Жалткол, кіраўнік літаратурнага аб'яднання, будзе распачынаць гэтую імпрэзу, будзе ведучым. Будуць выступаць самыя розныя аўтары, тыя, хто ўжо мае кніжкі, і будуць выступаць якраз прадстаўнікі літаратурнага аб'яднання. Гэта зусім маладыя аўтары, некаторыя не маюць сваіх публікацыяў. Адразу згадваю Кацярыну Макарэвіч, маладую паэтку. Будзе вось Сергія Календо, гэта адкрыццё мінулага года, якраз які выйшаў з абсягаў «Воблы». Таму я думаю, што будзе цікавая імпрэза. Прыходзьце, я думаю, што вы будзеце задаволеныя выступамі нашых паэтаў і празаікаў. Удакладніце, калі ідзе? 21 ліпеня о 20 гадзіне у вялікай зале, гэта трэці паверх, сярод карцінаў на сцэне будуць нашыя творчыя асобы. У вялікай зале палацу мастацтваў. Вы ўжо некалькі разоў згадалі вашае выдавецтва «Галіяфы». Скажыце, калі ласка, як справы у гэтага вашага маладога дзецішча? Быў у нас вось такі цяжкі перыяд, некалькі месяцаў у нас не было навінак, але вось цяпер улетку мы пачалі больш актыўна працаваць. Нас ўжо натхніла з'яўленне «Воблы», вось з'яўленне гандлёвай кропкі, і вось мы мяркуем, што ў восені будуць прэзентаваны як мінімум 4 кнігі. Гэта Анатолія Верцінскага кніга, гэта «Прыгоды Алівера Твіста» а Чарльза Дікінса ў перекладзе. Спадзяюся, нарэшце выйдзе «Роман і Лісіна» доўгачаканы, і гэта кніга Валентина Акудовича. Вы неяк гаварылі, што ў вас у плянах выдаць, апроч папяровага варыянту, яшчэ і ў аўдыёфармаце увесь творчы набытак гаспадара Акудовіча. Нешта змянілася, не? Нічога не змянілася. Мы па-ранейшаму мяркуем гэта зрабіць, но гэта не залежыць толькі ад нас. Мы супрацоўнічаем з такімі кампаніямі, як Белтон Медыя і Каўчэг, і шмат што залежыць ад іх. Таму я думаю, што гэта проста пэўная затрымка, але ўсё ж такі гэты праект, я думаю, што будзе рана ці запозна, ён будзе ажыццяўляцца. Вось мы з вами ўсё гаварылі пра тыя справы, у якіх вы актыўна праяўляецеся як арганізатар, але ж вы яшчэ паэт, мастак, перформер, празаік. У хуткім часе вы будзеце святкаваць свае 37 гадоў. Кажуць, што для актыўных творцаў гэта крытычны ўзрост. Што скажаце з гэтай нагоды? Я ніякага крытычнага ўзросту не адчуваю. Я думаю, што гэта міфалогія. Ну, ці можа хто адчуваю. Я дагэтуль адчуваю, што я яшчэ не рэалізаваны. Адчуваю поўную такую нерэалізаванасць, тотальную нерэалізаванасць, таму што я лічу, што лепшай сваёй кніжкі я пакуль не стварыў, лепшай выставы таксама ў мяне пакуль не было персанальнай, таму ўсё яшчэ наперадзе, трэба працаваць. А пакуль што вершы, напісаныя апошнім часам. Зміцер Вішнёў з новых вершаў. Калі ласка, спадар Зміцер. Паланга нагадвае марское танга. Паланга насвіствае ветрам, неба плавіцца сінім рэтра, сукенкі на дзяўчатах уздымаюцца сініцай, а на вуснах смак суніцаў. Пісок перасыпаецца нібыта думкі, выкладаюцца з ценяў часу будкі, куды хаваюцца не злыя сабакі, а супрэматычны валік. Памяць застыгае ў светлых хвалях. Здаецца, ўжо не баліць. Ператварылася ў вавёрку, а весна праглынула самотны ўздых. Гэта семёрка. Семёрка не туз, маркотны вецер у полі. Я стаю на пагорку, чытаю чысты ліст. Я стаю на пагорку, у голаў запаўзае свіст. Свіст не карабельны рыб і не спевы троляў. Танчыць мой сіні капелюш панылы твіст. Я стаю на пагорку, чытаю апошні сіброўскі ліст. Слухаю вецер, а можа свіст, свіст, свіст. Карцінныя зебры. Табе пасуюць сонца, чырвоныя ярберы і калготкі ва ўзорах. У люстэрках смех і слёзы, крык і стогны ў зорках. І кожны настрой – гэта кот, якога ты не любіш, але які муркоча пад далёкімі вокнамі. Я зазіраю цэнтр сусвету, і на мне падае планета, а калі наблізіць да вока павелічальнае шкло, там – весёлае неба. Стратастаты апраўлены ў чорны аксаміт, дыржаблі ўпрыгожвае малахіт, халодным і гарачым подыхам навальваецца і прыціскае тутэйшае паветра. Ты, напэўна, не дзяўчына, зебра, скарб для барсеткі, а магчыма, электрычнасць з разеткі. Будуюцца думкі, нібыта дамкі, багоўкамі далятаюць гукі, толькі цені не ператворацца ў казку. Вершы не пішуцца па загадзе, яны не падпарадкоўваюцца сігнальным ракетам, іх вынаходзяць пад барвовым восеньскім лісцем, вылоўліваюць з пекучым смакам аксамітнай кавы, з грымучым укусам кубінскага грому, з ванілевым пацалункам каханай дзяўчыны, з грукатам колаў вэнджанага цягніка. Яны перебігаюць ад траншеі да траншеі сярод срэбных пальцаў крыніцы. Зрычас іх атручаныя целы трапляюцца ў майстэрнях здзічэлых барадатых мастакоў. Ліціць цягнік на Маравію. Да я лаўлю дырыжаблікаў, лаўлю ды лаўлю, як паветраных нерэальных звяркоў. Горы і дрэвы схіляюцца, неба дрыжыць, нібы кісель. Вісельная покрыва напаўзае каровай, якая ў сваю чаргу ператвараецца ў гарок каравай. Ліціць душа над зялёнай Маравіяй, перасыпае словы, нібы мурашоў. Мёртвыя зоркі. Толькі хвіліны кропаюць, нібы тысячагоддзі, толькі тысячагоддзі паўзуць быццам змрочныя танкі, і сярод іх ты шукаеш адказ на пытанне, колькі яшчэ трываць гэтую ціш, магчыма, ты проста спіш, а калісьці на браслаўскіх азёрах ты апікаў рукі, ты вырабляў вуснамі дзіўныя веснавыя гукі, нібы хвалі плаўныя рухі. Чуеш, як сэрца рыпіць з пружынамі, магчыма, сёлета ў царкве будзе вечэра са жынамі. Дзьмухаўцы. Галя-хваля, галя-хваля, быццам нейкая каналя, ты хапаеш нібы хваля, галя-хваля, галя-хваля, ты сапраўдная анталія, унікальная талія, галя-галя-галя-галя-гуль-гуль-гуль-гуль, галя-галя-галя-гуль-гуль-гуль-гуль, галя-хваля, галя-хваля, пахі пальмаў, шэпт каралаў, смех кальмараў, рогат макаў, галя-хваля, галя-хваля, не схавацца нават малпам, закахацца гвалтам, галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя-галя- комбайнов. Галя хваля, галя хваля, соковицкая червоная пиала прошипела, обаяла. Поле для гульни у гольф, баранчики по мерам сасочных эльфов, готычные костелы стрелами в вышиню, ты откорковываешь не вино, Готланда тишиню. Курщицы люди от золотого солнца, ты запекаешь поэта довольно злостно, бо верогодно садысты оборонца пиратства, якое не помры нават ускосно, коски, кропки, небыто советские каски, а летело, потрабуя пещеты и ласки. Краковская кнайпа провокует до пивной гимнастики. Тутэйшая атмосфера мае надзвычайную подземную пластику. Студентка Ялонского университета, что танчить на столе, гэта фантастика. Яна нагадвае неэфемерную птушку, пэўна заспиртованную ластаўку. спекота у голове, слово быццам скорпиона, небо набывая кровавый колер, хтось смеется, дых нехто плача, спекота от слова спевать с катом, але спекоту нагадывает сам лелый кот, мертвый сок, переползая по венах, небыто ток. Трансформация грукоту ушепт. Як ходять годинники, гэтак и сердце працуе, але все псуется и разваливается на червоные далягляды, и золотые сребные годинники раптовно ломаются, выгинающие стрелки, вытягивающие вусики, выпукляющие изурыки. Поветра перетворяется в студину, якая пырскается каламутными кроплями, небыто на вочи набегает туман, и кровавая тембра – одиная выстья. Книги утворяют площу для ритуальных танцев, будуют шаманские вигвамы и нараджают грукот бубна, шпацирую по коридорах життя наобум. Надыхался мастацтвам, аж на грудях заболела, верогодно за много брудного поветра, а на талерце голова грузда лениво белела, хотела лаврушки, кропу, спектроанализу потребовала наполницу, солнце светило барвовой небожщицей. Романтичный киллер. Камера высвечивает 4 сцены. Первая. Я, человек-пистолет, девчина номер один, это привитание от меня. Твои погорки и лисы набегают на меня с тем, рачи рвуть пакунки тиши на шматки, волосы твоих горной ракой пах язмину. Свои новые верши читал Змейтер Вишнев. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, чакаем вас в нашем Доме Литератора. Простый день. Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звертайтесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема.